Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Den konservative partiformand Søren Pape Poulsen og hans ægtemand Josué Medina Vasquez Poulsen går fra hinanden. Ja, en uge er lang tid i politik, siger man jo, men den kan også være lang tid i et menneskes liv. Søren Pape Poulsens uge begyndte med bal hos dronningen med sin mand Josué ved sin side, og onsdag morgen annoncerede han så, at de skal skilles. For kort tid siden var han de borgerlige stærkeste statsministerkandidat. Nu er der sat store spørgsmålstegn ved hans troværdighed. Måske risikerer hans meget omtalte privatliv og hans håndtering af den endda at koste en blå valgsejr. Måske. Arne Hardis, velkommen til dig. Tak for det. Pape skrev på Facebook onsdag morgen, nogle dage sværere end andre. Sådan en dag er i dag, Josué og jeg går for hinanden. Hvad er det egentlig for en slags politik, vi er vidne til her? Vi ser en mand på vej op ad en sump, som er blandet af det private og det politiske. Det er noget, han har forsøgt at håndtere samlet, for så vidt angår ægtemanden, og nu er det ved at true ham. Så nu skal han op af sumpen, og han skal have skilt det private og det politiske igen. Og det her nøgleordet troværdighed kommer ind. Det er helt, det, man taler om hele tiden i den her sag. Lad os lige tale lidt om det. Det er jo en meget speciel form for kapital, politisk kapital, kan man sige. Og man kan også konstatere, at den er svær at opbygge meget hurtigt og formøble. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en slags valuta? Jo, altså, vi lever i et repræsentativt demokrati, og vælgeren vil godt kunne stå og passe sine grillpølser, og så have tillid til, at dem, man har stemt på, de gør sådan nogenlunde, hvad man har hørt dem sige. Der er en generel mistillid til politikere. Politikere ligger sammen med os og de kendte brugtvognsforhandlere allernederst i pyramiden over, hvem man tror på. Så der skal virkelig arbejdes med, at her er altså en, som man kan tro på. Du kan også tage Støjberg. Hun siger ikke ret meget politisk, men der er en meget kraftig forventning om, at her er en, der siger, hvad hun mener, og mener, hvad hun siger. Lige så snart der kommer et kontraktbrud, så er man jo tilbage i grøften, så er man tilbage ved det der, ja, vi kender politikerne, de meler bare deres egen kage, og de er jo alle sammen ens, og sådan er det derinde på Slotsholmen, eller i salongerne, eller hvor det nu er. Ja. Jeg har jo skrevet ugens leder om sagen, hvor jeg egentlig prøver at forsvare Søren Pape. Hvad var det nu, du kaldte den leder, lige før jeg gik i gang med dem? Hvad var det for jamen, jeg var venlig at kalde det en kærlighedsleder. Ja, det, ja. Det er jo sjældent, vi har sådan nogen i Weekendavisen. Og her skriver jeg, at Pape muligvis er et fjols. Det er ikke bare muligvis, det fremstår han jo klart for, som at være. Men et forelsket fjols, hvis kærlighedsliv jo er blevet udsat for en af de der projektører, der kan lyse mange, mange kilometer op i nattehimlen, og intet menneskes privatliv vil kunne tåle en sådan belysning. Og det handler jo, Arne, om de her tre sager. Lad os lige gennemgå dem meget, meget hurtigt. Først var der historien om, at Josué's familie blandt andet var den tidligere præsident i den Dominikanske Republik. Så var der fortællingen om hans jødiske opvækst, og så er det kommet frem, at Pape, mens han var justitsminister, under en ferie i den Dominikanske Republik, sammen med Støjberg og Mercado, hans to ministerkolleger, holdt møder med både præsidenten og flere ministre derude, uden at informere Udenrigsministeriet. Og jeg skriver så, det var da en dum fodfejl. Det er virkelig amatøragtigt, men det er jo ikke korrupt eller skandaløst eller løgnagtigt, og jeg synes ikke, at nogen af sagerne berettiger den her ekstreme opmærksomhed eller store spørgsmålstegn ved mandens troværdighed. Det er du så ikke helt enig i, ved jeg jo fra vores samtaler henover. Jeg er meget uenig, og hvis man skal sige det pænt, så er du naiv og generøs, og hvis man skal sige det mindre pænt, så har du misforstået sagen, synes jeg, fordi du vender den fuldstændig på hovedet. Problemet bliver, at det er pressen, som møver sig på med disse tre serielle småfejl, som ikke hver for sig er noget. Men det er jo ikke pressen, der har stået og forsøgt at hive ud af Søren Pape, din nye kæreste, det er vel ikke sådan, at hans onkel er præsident i nogen republik, eller han er vel jøde, din nye kæreste. Det er jo ikke sådan, det er foregået. Nej, det er Søren, han har selv sagt det. Det er Søren Pape, som selv har sagt til pressen, som politiker, at det her, det er vigtigt for forståelsen af mit nye kærlighedsliv. Så kan man ikke regne med, at så synes pressen, at det er uinteressant, hvis det viser sig, at det muligvis ikke er sandt. Det vil være pligtforsømmelse, at man ikke interesserer sig for men, det. Men min pointe er mere, at ja, selvfølgelig kan man kan og skal pressen skrive om det. Det er mere det der helt hysteriske, kæmpe store spørgsmålstegn, der er blevet rejst ved, om Søren Papes troværdighed så ikke er fuldstændig i spåner. Manden har jo viderebragt noget, som han troede var rigtigt, og det er noget, hans mand har sagt. Man tror jo normalt på, hvad ens ægtefælle siger, og det er det, så han har gjort. Jeg mener ikke, det stiller nogen spørgsmålstegn med hans troværdighed. Jeg tror også, at Pape tror, at han taler sandt. Der er ingen grund til at formode, at han har nogen interesse men i at men hvad er det så med hans troværdighed som politiker at gøre? Det er ham, der hisser sagen op. Først, da der kommer noget frem, så skynder han sig at sige, det er en helt utilstedelig indblanding i mit privatliv fra Ekstra Bladets side. Og senere, da spørgsmålet om det jødiske kommer op, så er det, han siger, nå, så skal vi til at tælle jøder. Det er ham, der trapper helt fantastisk op i denne her sag. Så selve det med, at det bliver en stor sag, det skyldes jo ene og alene Søren Pape, som ikke passer sin butik særlig godt, mens pressen en kasu Ekstra Bladet og Jyllandsposten passer deres butik. Ej, rigtig det, godt. Jeg kan simpelthen ikke være. Jeg tror ikke på, at du mener, at det er han ene alene er ansvarlig for, at det bliver en stor sag, når han overfor har blandt andet Ekstra Bladet og jo også Jyllandsposten, der hver eneste dag har sager, hvor formålet tydeligvis er at udstille, at han ikke er så troværdig, som han gik og sagde. Altså, det er eddermame et stort pres. Sagen er, at han skal forsøge at håndtere og få lagt de sager ned, og det gør man bedst med åbenhed. Det er man også nået frem til efter en meget lang pinagtig affære. Mette Abildgaard, den politiske ordfører for de konservative, siger jo nu, det er helt rimeligt, det I spørger om. Det har ikke været urimeligt, at I spurgte om det. Jeg kan godt psykologisk forstå, at man prøver at slippe for at sige det ubehagelige fra starten af, men det var det, han skulle have gjort. Fortid, men det er klart, at vi konservative, vi vil også rigtig gerne ud og kunne tale om andre ting og føre valgkamp. Min pointe er jo, at Søren Pape har viderebragt nogle egentlig ikke særlig væsentlige, unøjagtige, måske endda løgnagtige historier, som han har fået fortalt af sin mand. Og at det simpelthen, og han har også håndteret det dårligt, det er også rigtigt. Men jeg kan simpelthen ikke se, at det siger noget om hans grundlæggende troværdighed, eller hans dømmekraft som politiker eller fremtidig statsminister. Den måde Søren Pape er blevet bygget op på og har bygget sig selv op på som politiker, det er som den ekstremt troværdige. Ham, der ikke flytter sig fra den lagte linje. Ham, som man kan stole på, og han har haft en helt ekstrem tillid i befolkningen. Det viser alle målinger indtil nu. Der skal nok komme nogen, der viser, at det er gået lidt anderledes nu. Så man har selv sørget for at bygge en skikkelse op, for hvem det er ekstremt vigtigt, at man kan håndtere vanskelige situationer. Og der skriver denne her sag, og det kan du sagtens have ret i, at hver for sig, hvis man pinder de tre sager ud og siger, herreste Gud, hvor små sko kan man gå i, men du kan bunde dem, og så kan du lægge dem til de andre sager af mere politisk karakter, hvor han har vist sig at have noget svært ved at håndtere det helt skarpt hver gang. Okay. Lad os bare, enige bliver vi jo ikke her, og det er sådan set også okay. Er det ikke okay? Det må være okay. Det er ganske fremragende. Det er glimrende, det sker ret ofte, kan jeg afsløre. Men og jeg vil give dig så ret, at jeg vil sige, og det skriver jeg også i lederen, og der vil jeg nok mene, at der vil du sikkert sige, at jeg modsiger mig selv fuldstændig. Jeg mener, det bidrager til nuancerne, nemlig at politikerne selv bidrager til problemet ved konstant at fokusere på deres personlige karakter som politisk værdi. Helt klart. Og det er et problem. Og det er et stort problem i den måde, vi diskuterer politik på, at det er blevet så afgørende. Og det her, det er den her sag også et eksempel på. Ja, det er det. Og det er han jo ikke alene om, Pape. Altså, det der er jo mange andre, der også har gjort. Men i den her sag, der har han ligesom taget det et skridt videre. Jeg synes, man må sige, at Papes ægteskab med Josué, er det rigtigt udtalt? Josué, ja. Det er et trekantdrama. Josué bliver i virkeligheden gift, også med det konservative Folkeparti, der bliver lyst over dem på det konservative landsråd i 2014, hvor Pape altså af egen drift fortæller, alle de her fine historier om ham. Undervejs bliver det også håndteret af det konservative folkeparti, som må sende folk til den Dominikanske Republik for at finde ud af, hvad der er op og ned. Og på vej ud, så er det den konservative politiske ordfører, som er blevet en slags skilsmisseordfører i gråzonen mellem det politiske og det private. Altså lyst af det konservative, men nærmest velsignet af det konservative. Ja, man lyser over sådan et... Men Arne, prøv at høre, det bare helt til sidst, vil jeg lige høre, hvad du siger til det. Det betyder jo det her. Og jeg mener virkelig, at medierne og den kritiske offentlighed har et ansvar for, at det er kommet så vidt. Politikerne har nok også. At man kan ikke forestille sig, at normale mennesker på nogen måde kan være i det game. Fordi ingen kan jo tåle at blive udsat for sådan et lys. Intet privatliv kan tåle det. Og du har ingen garanti for, at medierne ikke går over stregen. Det er jeg helt med på, eller ikke medierne i bestemt form, men nogle medier. Men det, man kan gøre som politiker, det er at lade være med hele tiden at falde for fristelsen til at vise, at jeg er også et menneske. Prøv lige at se mig sammen med mine børn. Prøv lige at se mig sammen med min kone. Eller hvad man nu finder på. Eller med min mand. Man skal så vidt muligt fastholde den, jeg vil nærmest sige, konservative forståelse af politikerskikkelsen. Sige, jeg er en politiker, her ser I mig som politiker. Mit privatliv rager faktisk ikke jer ret meget. Men der er vi jo op mod sindssygt stærke kræfter. Og det handler om det her. Hvor går skillet mellem politikeren og mennesket? Og kan det overhovedet lade sig gøre skille de to ad? Det er spændende. Arne Hardis, tusind tak. Vi ses her sikkert ganske snart igen i studiet. Tak fordi du var med. Kan du ikke forstå, at der er interesse for en statsministerkandidat, der taler usandt? Hvordan er de usandfærdigheder opstået, som du er kommet til? Fortæl os nu alle sammen, en gang for alle, hvad er det, der var usandt? Og nu er det jo så også kommet frem, at han skal skilles. Og selvom de her sager jo i sig selv var kuriøse og ikke havde noget med politik at gøre, var de her sager begyndt at udgøre et reelt politisk problem for Søren Pape. Hvis man er statsministerkandidat, så siger du faktisk også til pressen, kom og gennemlys mig. Og nu velkommen til Jos Lynge og Mads Brandsen, forfattere til bogen om Søren Pape Poulsen. Den hedder Søren Pape hele vejen. Jeg sidder med den her. Den er faktisk ikke udkommet nu. Den kommer i næste uge. Ikke sandt? Jo. Den må man sige er brandhamrende aktuel. I har igennem de sidste 2-3 år haft, er det 25? Ja, det er nok nærmere 30. 30 samtaler. Har I nået nogle ekstra her de sidste par uger? Det har I sgu nok ikke. Lad mig spørge først. Er I overrasket over, at den her historie, som jo ikke er med i bogen, om Søren Pape og hans nu kommende, snart kommende eksmand, er blevet så stor? Ja, så måske alligevel ikke. Hvorfor alligevel ikke? Jeg er ikke overrasket over, at den bliver så stor, men jeg er måske lidt overrasket over, det sådan, at den overhovedet opstår, og den overhovedet er der. Ja, ja. Og når jeg så siger, så alligevel ikke, så er det jo fordi, der ligesom har været lidt... Lidt knas med den pågældende herre tidligere, kan man roligt sige. Ja, det var Mads Brandstrup, vi hørte her, og Jos Lynge, hvad siger du? Jeg siger, at det, som i hvert fald ikke overraskede mig, det var, at da der først kom hul på bylden, at så eksploderede det. Fordi altså, det er klart, der når man lå der, hvor han gjorde på 16% og den mest populære partileder, og endda en lille blå føring i meningsmålingerne, så er han bare den, som alle helst vil gå efter. Også fordi han har aldrig været nede, eller i hvert fald ikke i nyere tid, at suge grundvand, eller blevet skandaliseret personligt. Nej. Mads Brandsen, lad mig spørge dig. Jeg talte med Arne Hardis før, og du hørte samtalen med ham. Det handlede om grænser mellem politikere, og mellem politikeren og mennesket. Nogle politikere bruger sig selv meget i deres privatliv, andre ikke. Hvor er grænsen i Søren Papes politiske liv gået mellem ham selv og mennesket? Nå, men det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så gør han sig jo også skyldig i det, som Arne var inde på med, at han jo også lægger frem, at han laver private ting, og der har jo været Instagram-opslag med, at han bakker kager med Inger Støjberg og så videre, og været det sådan rent private ting. På den anden side, så bekommer det ham virkelig ikke særlig godt, når vi sådan skal... Det er i hvert fald ham, der skal definere, hvor tæt vi skal på privatpersonen. Fordi når så offentligheden ligesom kommer helt tæt på, så det skal han altså ikke... Det skal han ikke bede om. Det skal han ikke nyde noget af. Nej. Og det så vi jo ligesom ved hans udspring og så videre, ikke? Ja, det kommer vi tilbage til lige om lidt, for der er jo ikke nogen vej ud om, at når vi taler om forholdet mellem politikeren Søren Pape og mennesket Søren Pape, med udgangspunkt i den her aktuelle sag, så bliver vi nødt til at kigge nærmere på Søren Papes liv og tilværelse. Og det er jo det, I har skrevet om. Hvordan var hans barndom tilbage i Bjerringbro? Altså, det er en lidt en verden af i går. Så er han jo rundet af sådan den der, hvad skal vi sige, et lille landbrug af en størrelse, som ikke ville kunne køre rundt i dag, som hans forældre nedsatte sig på. Og der har de så været tre, der skulle hjælpe hinanden med at få det til at køre rundt. Hele det der miljø, både familie og venner og sådan noget, det er det der, den der midtjyske landbrugsverden. Ja. Så det er så også meget, det er ikke bare de mennesker der, som han er vokset op blandt, men det er også et værdisæt simpelthen, den der nøjsomhed og ikke skylde nogen noget og virkelig arbejde for sagen, ikke? Og kunne stole på hinanden og så videre. Og så er han jo vokset op med kirkegang. Og det er jo foregået i en jysk provinsby, og med det, man ved om Søren Pape og hans liv og seksualitet, kunne han være sig selv, der hvor han voksede op? Nej. Spørgsmålet om han kunne, det finder vi aldrig svar på. Han tør i hvert fald ikke, sådan tror jeg godt, vi kan sige det. Fordi det er ligesom en verden, som har en anden homogenitet end storbyliv især. Hvad siger han selv om det? Han har det jo sådan, at han altid føler, at han har vidst, at han var anderledes på det her område. Altså, men, han var homoseksuel? Ja, og sådan skilt sig lidt ud. Jeg ved ikke præcis, hvilken sådan følelse man har i kroppen af, sådan, når det er sådan i den tidlige alder. Men det var sådan, at man orienterer sig sådan på en lidt anden måde i sin livsverden, ikke? Men det er jo så først, da han begynder sådan at blive voksen, at han, det er sådan en side, han føler, han kan folde ud af sig selv. Men ikke på hjemmebane i det jyske. Heller ikke, da han kommer til en lidt større by som Viborg. Det er noget, der foregår på byture i København, hvor han tager over i weekenden og slår lidt til søren. Så man kan sige, at, altså, at den der adskillelse mellem det billede, der er ham som, og den fortælling, der er om ham som Søren Pape, der kommer fra de her kår konservative, vokset op med kirkegang, med udgangspunkt i Viborg, altså den fortælling er klart adskilt fra noget meget menneskeligt, som har handlet om hans seksualitet. Så der har været nogle klare, tydelige grænser mellem de to. Det har været to forskellige meget tydelige grænser. Personer nærmest. Ja, og endda sådan kan der sættes nogle skarpe skel undervejs. Han fortæller jo først sine forældre om sin seksuelle orientering, da han er oppe i 30'erne et sted. Den præcise dag har vi ikke, men det er i hvert fald noget bemærkelsesværdigt. Det er jo meget sent. Det er meget sent. I skal høre et klip, hvor Søren Pape Poulsen fortæller om, da han faktisk så springer ud. Jeg tror ikke, der var mange, der havde gættet, at en af de første partier, der skulle få en homoseksuel leder, var det Konservative Folkeparti. Altså, jeg sprang jo kun ud, kan man sige, for offentligheden ved et interview, fordi vores pressetjeneste fik at vide fra nogle medier, at hvis jeg ikke selv gik ud og sagde det, så skrev de det bare alligevel. Og så vil man jo hellere selv fortælle historien, end andre fortæller det for en. Jeg gider bare ikke være homopolitiker, for der er mange, der forventer, at man er homoseksuel, så er man også nærmest aktivist. Det er jeg ikke. Jeg er først og fremmest konservativ politiker. Han går kun ud og fortæller om den del af sit liv, fordi han bliver presset til det. Hvad siger det om Søren Pape Poulsen? Jamen, det siger jo det her med, at han er den her, sådan, han vil ligesom forsøge at opretholde en eller anden mur omkring det, der ligesom er privat. Og det kan han ikke se, at det, hvorfor det kommer os andre ved. Men det er jo, altså, det er jo lidt vildt, man kan stå i 2014 og mene, at det ikke er et issue, hvem man vil slæbe med til hofbold. Det kan man godt undre sig lidt over, men altså i hvert fald så fortæller han jo i bogen om, at det var svært for ham at se, hvorfor det skulle være så interessant det der. Og især også kunne han ikke se, at fordi han nu var gået fra borgmester i Viborg til partiformand på Christiansborg, at det så, han så pludselig skulle lave en omstilling i forhold til, hvor meget han skulle dele ud af sit privatliv. Fordi i Viborg, der var der ikke nogen, der talte om det der. I hvert fald ikke på nogen måde i en offentlig sammenhæng. Der var en Bjerringbro-Søren og en Københavner-Søren. Ja. Hvordan det? Nå, men der var jo det her med, at han ligesom tog over sammen med nogle venner og gik i byen og så videre, fordi han kunne være anonym herovre, ikke? Ja. Og så er der også det senere hen, så bliver han engageret i sådan et KL-udvalg, sådan et internationalt udvalg, hvor han så nogle gange er i Bruxelles, hvor han jo så møder en interessant fyr. Ja, og det gør han jo så, og, altså, og det er jo ret specielt at sidde og tale om det på den her måde, fordi jeg er jo enig i Søren Pape, at det behøver vi sådan set ikke vide noget om, alt det andet, hvad der foregår enten i København eller Bruxelles eller i hans privatliv. Men det bliver vi jo så nødt til nu, for nu er det blevet til en politisk sag. Og I har jo haft 25 møder med Søren Pape, næsten 30 startede lige med at sige, Mads, og skrevet en helt bog om ham. Har I spurgt ham, om I kunne komme til at tale med Josué? Fordi det ville jo være normalt, når man laver sådan en biografi, at tale med politikernes ægtefælle, ikke? Det har vi spurgt. Ja, vi luftede tanken. Ja. Men han sagde, så skal jeg lige, det skal jeg lige snakke med ham om, og så vendte vi ikke tilbage til den. Nej. Er det ikke underligt? Det er i hvert fald, det tænker jeg, det er i hvert fald lidt specielt, når man laver sådan en bog. Ja, men det var ret tydeligt, at det ligesom ikke var, altså på hans feedback, at det var han ikke interesseret i. Hvis man skal tale om Søren Pape Poulsen som politiker, alle politikere oplever jo at blive udsat for uheldige sager. Hvad er det så, der karakteriserer hans politiske liv? Jamen det er lidt i hvert fald, vi ser det allerede, da han er borgmester, en vis evne til, at det ikke rigtig sådan, det er ikke rigtig sådan klistret til ham alligevel. Han er med til, han er udvalgsformand, inden han bliver borgmester, hvor han er med til at lukke nogle folkeskoler, hvilket jo skaber sådan nærmest borgerkrigslignende tilstande i de her byer. Og alligevel så bliver han, så går han frem ved det næste valg og er i stand til at blive borgmester. Og sådan er der løbende nogle små sager, som jo også bliver hævet frem igen, da han så bliver partiformand, men som jo alligevel lidt sådan går væk efter noget tid. Ja. Og sagerne kommer jo så nu her i, altså i et vist tempo, der er noget højere. Der er lige også kommet en her i dag. Vi sidder her torsdag eftermiddag. Ekstrabladet havde endnu, de har jo hverdagen sag om Søren Pape for tiden, og den handlede om en boligsag, som jeg sgu ikke helt kan gennemskue i Viborg. Jeg synes ikke, den virker så alvorlig. Men det er mere for at sige, at nu kommer sagerne bare i et væk. Kunne man forestille sig, at alt det her også kan prale af på ham, eller... Tiden må vise, hvorvidt det her det hænger fast. Det er ikke noget, vi kan konkludere på to dages afstand her. Fordi sagen er jo også, at han faktisk har reageret på det her. Endda, hvad skal vi sige, med den ultimative konsekvens. Hvordan reagerer folk på ham omkring ham? Altså, hvordan reagerer vælgerne på ham, når de møder ham? Når I har været med ham ude til alle mulige ting og sager? Vi har ikke været med ham til noget som helst, men vi har alligevel et indtryk af det her, at når man bevæger sig rundt i Viborg og hedder Søren Pape, så møder man mange, mange, mange positive reaktioner, og vi har gået lidt rundt i Viborg til gengæld, og det er et billede, som man får bekræftet, når man snakker lidt med folk. Ja. Hvad er det så med de her mange samtaler, jeg har haft med ham, hvad er det så for en historie, han ønsker at fortælle om sig selv? Hvad er Søren Papes store historie om Søren Pape? Det er det der med, at han har et meget solidt udgangspunkt i værdierne i barndomshjemmet. Som han siger, det kan godt være, at mine forældre var venstrebønder, men de værdier, de prægede mig med, var konservative værdier. Om at yde, før du kan nyde, og ikke mindst hjælpe andre, uden at tænke på, hvad får jeg igen af det? Ja. Og det er det, som grundlæggende er hans ideologi, vil jeg sige. Ja. Den der, hvad hedder det, compassionate conservatism, ja. Som ja, han forsøger at sælge, altså med stærke sådan ideologiske elementer, som han føler for, og man kan mærke selvom, når man sidder i en afslappet stund en eftermiddag, at han føler for tingene. Altså, og nogle gange så kan han gå netop fra 0 til 100 og sådan noget der, hvis han har set uretfærdighed derude, som han føler, at han kan rette op på med sine. Synes I, han har fået en rimelig behandling? I venligsindedes selskab? Fordi jeg har skrevet en hel leder om, at jeg synes, det er en helt urimelig behandling, han har fået. Altså, Han har ikke gjort det let for sig selv i den her omgang. Og det var på grund af hans reaktion til at begynde med, hvor han sagde, at det var en fuldstændig utidig grænseoverskridende indblanding i hans privatliv. Og så supplerede han med at sige, at det var faktuelt forkerte oplysninger, som Ekstra Bladet baserede den her historie på. Og der var det ligesom, der kom han ud, hvor isen er tynd, og så var det svært at komme tilbage igen, og endda plumpede han i med begge ben her til sidst. Nu er Søren Pape Poulsen blevet skilt. Det bliver han i hvert fald. Midt i en valgkamp. Det er jo helt vildt. Det er en kæmpe politisk historie om en politikers, en statsministerkandidats personlige liv, og som resultat af det bliver han skilt. Med det, I ved om Søren Pape og hans tiltrækningskraft på vælgerne, vil det så betyde noget, tror jeg? Redder det ham, det han har gjort nu her? Det er jo lidt den der dame if you do, dame if you don't. Fordi der findes to fortolkningsmuligheder af hans reaktion nu. Var det for at inddæmme en skade, som var blevet forvoldt ham her på det seneste, og forsøge at få fokus tilbage på politikeren Søren Pape, så vil nogen måske sige, at det var en lige rigeligt beregnende omgang der, og ægtefæller er nogen, man kan tilgive rigtig meget. Så er der den der med, at her har vi en mand, der skærer igennem, som tager konsekvensen, og som også ikke bare lader sig køre rundt af en ægtefælle, men faktisk har sit at stå på en integritet og noget, der peger tilbage til de værdier, han er præget med i sit hjem, som ikke er noget med at opfinde festlige historier om, hvad man er rundet af. Tak skal I have, begge to, fordi I kom og fortalte om Søren Pape Poulsen. Det var ugens avistid, produceret til rettelagt af Birgit Nissen og Pauline Nystad. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra DR og Tabuland. Tak for nu. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.